نبی یوں ہی میرے لب پہ سجا رہے نام نبی نام نبی یوں ہی میرے لب پہ سجا رہے ان کے کرم سے حشر تلک واسطہ رہے ان کے کرم سے حشر تلک واسطہ رہے نام نبی عمر بھر وہ بلاتے رہے مجھے قدموں میں عمر بھر وہ بلاتے رہے یا رب میرے نصیب کا یہ سلسلہ رہے یا رب میرے نصیب کا یہ سلسلہ تاکہ ان سے میری رابطہ رہے آہوں کا تاکہ ان سے میری رابطہ رہے نام نبی دفن کر دو مدینے کی اب مجھے مٹی میں دفن کر دو مدینے کی اب مجھے تاکہ نہ درمیان کوئی فاصلہ رہے تاکہ نہ درمیان کوئی فاصلہ رہے جلوے آتا ہوں یا نبی جلوے عطا گنبد خضرا کے یا نبی قلب و نظر کو دید کا پھر نہ گلا رہے قلب و نظر کو دید کا پھر نہ گلا رہے نام نبی عشرت نبی نبی کی نعت صدا کہنا بس یوں ہی بخشش کا تاکہ حق میں تیرے فیصلہ رہے بخشش کا تاکہ حق میں تیرے فیصلہ رہے نام نبی یوں ہی میرے لب پہ سجا رہے ان کے کرم سے حشر تلک واسطہ رہے ان کے کرم سے حشر تلک واسطہ رہے نام میں